obniżamy podatki. Górki na mazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 23 grudnia, minęła 11. Anna Kowalek-Brankati, zapraszam na serwis. Jest ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Do 15 wzrosła liczba przypadków wariantu Omikron w Polsce. Tymczasowy areszt dla dwóch osób w związku z zamachem na sędziego Sądu Rejonowego w Miastku. Żywa szopka została otwarta w Sandomierzu przy schronisku dla bezdomnych mężczyzn. O ponad 22% w porównaniu z ubiegłym czwartkiem spadła liczba zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby zanotowano ponad 17 tysięcy nowych zakażeń, zmarło 616 osób. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest ponad 22,5 tysiąca pacjentów, to o 705 mniej niż wczoraj. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce wykryto 8 nowych przypadków wariantu Omikron, w sumie to 15 zakażeń tym wariantem w naszym kraju. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Omikron jest bardziej zaraźliwy, ale jak zaznaczył, za wcześnie jeszcze, aby stwierdzić, jak wpływa on na przebieg COVID-19. Nowa mutacja zdecydowanie jest groźniejsza. Ona bardzo szybko się rozprzestrzenia. Myślę, że jeszcze mamy za mało danych, aby powiedzieć już tak autorytatywnie, że to jest wariant bardziej chorobotwórczy, czyli wywołuje więcej objawów, więcej osób będzie musiało trafić do naszych szpitali. Od 1 marca wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci, a także studenci medycyny będą musieli przedstawić zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie zostało rano opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Prezydent Andrzej Duda analizuje wszystkie głosy dotyczące nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Mówił o tym w jedynce prezydencki minister Paweł Mucha. Podkreślił, że decyzja w sprawie tej ustawy jest wyłączną kompetencją prezydenta. Pan prezydent może ustawę podpisać, może ustawę skierować związkiem o ponowne rozpatrzenie do Sejmu. Jako jedyny ma uprawnienie, jeżeli chodzi o tryb takiej kontroli prewencyjnej. Mówię abstrakcyjnie o każdym akcie prawnym, o każdej ustawie, czyli może przed podpisaniem wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego. No wreszcie hipotetycznie są także możliwości związane z tak zwaną kontrolą następczą. W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. W wyniku tych zapisów właściciel stacji TVN musiałby pozbyć się większościowych udziałów. Ustawa dopuszcza jako właścicieli mediów w spółce jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane w sprawie zamachu na sędziego Sądu Rejonowego w Miastku na Pomorzu. Jego dom kilka dni temu ostrzelano z broni palnej. Podpalono także skład drewna na posesji. Zatrzymani w tej sprawie to 36-letni Piotr C. oraz 44-letni Radosław S. Jeden z zatrzymanych to mężczyzna, którego sędzia skazał niedawno za przestępstwa seksualne. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk. Pierwszej z tych osób, to jest Piotrowice, został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. Natomiast drugiej, to jest Radosławowi S., zarzuty pomocnictwa do powyżej skazanych przestępstw przypisywanych Piotrowice. Obaj mężczyźni, przesłuchani w charakterze podejrzanych, nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw, a następnie złożyli wyjaśnienia, w których zaprzeczali swojemu udziałowi w zamachach na życie i mienie sędziego. Sąd rejonowy w Słupsku tymczasowo aresztował obu zatrzymanych na miesiąc. Rosja i Ukraina zgodziły się przywrócić zawieszenie broni na wschodniej Ukrainie, informuje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Negocjatorzy OBWE i przedstawiciele obu krajów osiągnęli porozumienie w tej sprawie wczoraj wieczorem. Oświadczenie zostało wydane po spotkaniu urzędników Ukrainy, Rosji i OBWE, znanej jako Trójstronna Grupa Kontaktowa. Od 2014 roku na wschodniej Ukrainie toczy się wojna między wojskami ukraińskimi a separatystami wspieranymi przez Rosję. Szacuje się, że od początku konfliktu życie straciło około 13 tysięcy osób. W Sandomierzu w województwie świętokrzyskim została otwarta żywa szopka. Miejscowa Caritas jak co roku zorganizowała ją przy schronisku dla bezdomnych mężczyzn.

Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Michał Jakubik. Drodzy Państwo, ponieważ 27 grudnia w tym roku, w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, będziemy po raz pierwszy obchodzić Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, to dla uczczenia uczestników tego bohaterskiego zrywu Instytut Pamięci Narodowej otworzył wczoraj wystawę Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Krakowie i Kielcach. I naszym gościem w tej godzinie będzie pan Witold Sobucki, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. W tej godzinie także przeniesiemy się w świat filmu Jima Jarmusza. To jest wyjątkowy twórca. Myślę, że ktokolwiek z Państwa Państwa miał okazję obejrzeć albo wszystkie, albo chociaż jeden z jego filmów, chociaż zakładam, że jak się już zobaczyło jeden, to się obejrzało drugi i trzeci. Jim Jarmusch, amerykański buntownik o europejskiej wrażliwości, i to chyba mówi wszystko, jakkolwiek jest tak z tymi wybitnymi amerykańskimi twórcami, że z reguły mają coś z tej europejskiej wrażliwości. A ponieważ do końca grudnia w kinach w całej Polsce trwają pokazy 7 wczesnych filmów tego amerykańskiego twórcy, naszym gościem w tej godzinie będzie pani Konstancja Sawicka z Gutek Film. I oczywiście w tej godzinie czeka nas trójkowy felieton literacki Krzysztofa Wołoćki. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Frosty the Snowman was a jolly, happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but let the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty Snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty Snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop. And he only paused a moment when he heard the impaler stop. Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Drodzy Państwo, wczoraj otwarto wystawę Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 zarówno w Krakowie, jak i Kielcach. I naszym gościem jest pan Witold Sobucki, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chwilę po otwarciu wystawy to jest zawsze taki moment ekscytujący, bo to się udało, zaczęło i też już są pierwsze wrażenia i gdzieś jest taki moment, wydaje mi się, dla każdego z organizatorów, współtwórców, taki moment, ten moment wow, on chyba najlepszy, ten pierwszy, drugi dzień po. Jakie ma pan teraz wrażenia po otwarciu tej wystawy? Ja bym tutaj na początku chciał sprostować. Wystawa była otwarta we wszystkich miastach wojewódzkich w całej Polsce. Nie tylko w Krakowie i w Kielcach. Także tutaj chciałbym, żeby to przebrzmiało. Jakie wrażenia? No bardzo się cieszę, że ta wystawa stanęła. Byłem wczoraj na otwarcie w Poznaniu oczywiście, gdzie otwarcie uświetnił swoją obecnością wojewoda, gdzie przemawiał dyrektor oddziału, doktor habilitowany Rafał Reczek. Myślę, że to jest rzeczywiście satysfakcja i bardzo dobrze, bo ekspozycja tej wystawy połączyła się z tym świętem, które w tym roku po raz pierwszy obchodzimy, z Narodowym Świętem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wreszcie mam nadzieję, że ten sukces powstańczy wypłynie poza Wielkopolskę i będzie takim szerszym, będzie w szerszym odbiorze społecznym odbierany, bo z Powstania Wielkopolskiego powinniśmy być dumni. To był niezaprzeczalny sukces. To była zarówno praca wielu, wielu pokoleń Wielkopolan, jak też jednocześnie wykorzystanie doskonałe sytuacji międzynarodowej, no i oczywiście poświęcenie i waleczność powstańców wielkopolskiego. Bo warto wiedzieć, że 11 listopada 1918 roku akurat część ta poznańska pozostawała jeszcze w granicach Republiki Niemieckiej. I gdzieś coś ci, którzy nie chcieli Polacy na to się zgodzić, coś postanowili z tym zrobić i tak doszło do tych walk o niepodległość, które sprawiły, że ta część jest w granicach Polski współcześnie. Co możemy zobaczyć na tej wystawie? O czym, o jakiej części, w jaki sposób opowiadacie Państwo o tej historii? Szanowni Państwo, ta wystawa jest tak naprawdę taką wiedzą w pigułce na temat jak tego na temat Powstania Wielkopolskiego, jaka była geneza tego wydarzenia, jakie były najważniejsze postacie w Powstaniu Wielkopolskim, wreszcie jak przebiegało, no i co najważniejsze, jakie były skutki. Zaczynamy narrację wystawy od przedstawienia tak naprawdę tej wielopokoleniowej pracy Wielkopolan, tej wielkopolskiej pracy organicznej, dzięki której Wielkopolacy tutaj mieszkający stworzyli de facto konkurencyjne instytucje gospodarcze czy kulturalne wobec instytucji państwa niemieckiego, gdzie pamiętano o tej doskonałej historii narodu polskiego, gdzie przede wszystkim pamiętano o tym, że kiedyś myślano o tym, że kiedyś Polska odzyska niepodległość, jednak przekładano to na jakiś bliżej nieokreślony czas. Oczywiście w momencie wybuchu I wojny światowej te sprawy bardzo szybko nabrały tempa. W listopadzie 1918 roku, kiedy I wojna światowa się zakończyła, ku nieco zaskoczeniu Wielkopolan okazało się, że niestety Wielkopolska jest dalej w granicach państwa niemieckiego, ale jednocześnie ci sami Wielkopolanie wykorzystali doskonale sytuację osłabienia państwa niemieckiego. Stworzyli własne instytucje w postaci rad ludowych, własne oddziały o charakterze policyjnym w postaci Straży Ludowej i Służby Bezpieczeństwa. Te z kolei oddziały będą tą właśnie pierwszą kadrą oddziałów powstańczych. W międzyczasie powstańcy wielkopolscy, o czym też mówimy na wystawie, stworzyli, zebrali się, przepraszam, nie powstańcy wielkopolscy, tylko Wielkopolani zebrali się na Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu. Jednocześnie mówimy o takich dwóch drogach do niepodległości w tym czasie, mianowicie z jednej strony Naczelna Rada Ludowa, czyli ta siła polityczna raczej chciała dyplomatycznie Wielkopolskę przyłączyć do odradzającego się państwa polskiego, natomiast z drugiej strony mieliśmy konspiracyjne organizacje, które już wtedy, jeszcze w listopadzie, grudniu 1918 roku zaczęły gromadzić broń, zaczęły myśleć o wystąpieniu czynnym przeciwko Niemcom. No i wreszcie mamy ten bardziej znaczący moment, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1918 roku. Ignacy Jan Paderewski przyjeżdża do Poznania, trafia do hotelu Bazar, do tego centrum polskości w całym zaborze pruskim. No i dnia następnego dochodzi do wybuchu powstania wielkopolskiego, które, jak się okazuje, było tak naprawdę, sam wybuch był dosyć spontaniczny, no ale jednak powstanie wielkopolskie rozeszło się na całą Wielkopolskę. Znowu to nawiązanie do tej pracy organicznej, tej wielopokoleniowej tradycji polskiej. Powstańcy odnieśli znaczące sukcesy. Mówimy tutaj na przykład o zdobyciu lotniska w podpoznańskiej Ławicy, wtedy jeszcze nie będącej częścią Poznania. Zdobycie Ławicy było największym łupem wojskowym w dziejach polskiego oręża, o czym się często zapomina. Wreszcie wspominamy o tych dwóch dowódcach powstania wielkopolskiego, ówczesnego majora, potem awansowanego na generała Stanisława Taczaka, no i oczywiście o generale Józefie Doborze Muśnickim, który sprofesjonalizował te powstańcze oddziały, utworzył z nich regularną armię. Wspominamy także... Czyli tak naprawdę przejście na taką wystawę oznacza nie tylko zobaczyć ciekawe materiały, ciekawe fotografie, ale przede wszystkim to jest zapoznanie się z bardzo ważnym i bardzo interesującym odcinkiem naszej historii, który to te wydarzenia oddziałują przecież na nas i dzisiaj. Czy ta wystawa jest przeznaczona dla wszystkich bez względu na wiek, czy też jednak na przykład warto po prostu wziąć, jeżeli się ma dzieci trochę starsze, na to, czy też takie maluchy też w jakiś sposób będą mogły partycypować w takiej wystawie? Myślę, że wystawa jest atrakcyjna zarówno pod względem treściowym, jak i wizualnym, dlatego też tak naprawdę trafi do niemalże każdego wieku odbiorcy. Założeniem tej wystawy, jak też, bo tak naprawdę ta wystawa jest modyfikowaną wersją wystawy elementarnej, które są takimi produktami edukacyjnymi, pigułce na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polski. I również w tym wypadku założeniem tej wystawy jest to, żeby osoby, które totalnie nic nie wiedzą o powstaniu wielkopolskim, czegoś się dowiedziały, natomiast te, które już coś wiedzą, sobie usystematyzowały swoją wiedzę, być może przypomniały sobie pewne kwestie. Dlatego ta wystawa jest w ten sposób zrobiona. Jednocześnie chciałbym tutaj szczególnie się zwrócić do nauczycieli historii czy też języka polskiego. Do tej wystawy stworzyliśmy materiały edukacyjne, które są dostępne na naszej stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Te materiały edukacyjne z jednej strony ułatwiają nauczycielowi poruszanie się po poszczególnych planszach wystawy, a z drugiej strony zawierają pewne propozycje edukacyjne, które można wykorzystać podczas lekcji, takie jak ćwiczenia, takie jak zadania, takie jak propozycje tematów esejów historycznych dotyczących tematyki powstańczej. Czyli tak naprawdę wszystko podane na tacy, tylko trzeba po to sięgnąć. Jest to gotowy. I warto... Jest to gotowy produkt, tak. Z którego nie ukrywam, produkt, że jestem dumny. Bo i bardzo dobrze, trzeba doceniać swoją pracę. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, wystawa we wszystkich dużych miastach Polski trwa. Naszym gościem był pan Witold Sobucki, pracownik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy noc oszuka cię, tytuń topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba, tak nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość w głowie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Drodzy Państwo, Jim Jarmusz, kto z Państwa nie miał okazji, to myślę, że warto sięgnąć po filmy tego twórcy. Amerykański buntownik, to mało powiedziane, człowiek o wyjątkowej wrażliwości i chyba te filmy, które stworzył, są naprawdę niepowtarzalne i chyba nikt nie potrafi zrobić czegoś, co byłoby kontynuacją tego rodzaju spojrzenia na film, ale może się mylę. Jeżeli macie Państwo inne zdanie, to piszcie do nas, z chęcią dowiemy się, kto mógłby przejąć tę schedę po Jimie Jarmuszu, a tymczasem w tej godzinie naszym gościem jest pani Konstancja Sawicka z Gutek Film, bo też do końca grudnia w kinach w całej Polsce trwają pokazy wczesnych filmów tego twórcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Konstancjo, Jim Jarmusz, czy to pani tak naprawdę sprawka, że to doszło do tych pokazów tego twórcy, który jednak przecież tworzył głównie w latach 80. i 90. Absolutnie jest to sprawka Romana Gutka, naszego tutaj, powiem, ojca założyciela Gutek Film, ponieważ Jim Jarmusz to był tak naprawdę pierwszy twórca, który rozpoczął działalność Gutek Film w Polsce, ponieważ Roman Gutek we wczesnych latach 90. pokazywał, właśnie sprowadzał te filmy do Polski, nawet jeszcze przed fizycznym powstaniem firmy w 94 roku. I z tego, co nam opowiadał, te filmy cieszyły się ogromną popularnością. Ludzie aż po prostu siadali na schodach, żeby oglądać te filmy. Nawet te zdjęcia potem doszły do Jima Jarmusza, który był też zachwycony tym, że jego twórczość dotarła do tak dalekiego kraju dla niego, jakim była Polska. Więc tak naprawdę decyzja o tym, żeby znowu pokazać tę klasykę i kultowe filmy Jima Jarmusza w Polsce, była właśnie pomysłem Romana Gutka i myślę, że bardzo słusznym, dlatego że po prostu jest spora rzesza osób, które po pierwsze bardzo chętnie przeżyją te kinowe emocje z lat 90. raz jeszcze na dużych ekranach, a dwa, jest ogromna rzesza ludzi, którzy dopiero się z tą twórczością zapoznają. Więc myślę, że dla pokolenia, które jest rówieśnikiem filmu Gutek, film tak jak na przykład ja chociażby, jest to na pewno bardzo ciekawe przeżycie, żeby zobaczyć te legendy na dużym ekranie. Też z ciekawymi filmami, nie tylko filmami, ale filmy to jest coś, co nie znika, jest raz nagrane i można to w różnym czasie oglądać takie, jakim było na początku, ale jednak w kontekście różnej rzeczywistości zmieniającej się, one nabierają innego znaczenia. Więc z pani perspektywy, teraz te filmy, które państwo prezentujecie, Nieustające wakacje, Inaczej niż w raju, Poza prawem, Mystery Train, Noc na ziemi, Truposz, Kawa i papierosy, jak wybrzmiewają w tej rzeczywistości, w której aktualnie jesteśmy? Ja mam wrażenie, że właśnie twórczość Jarmusza, szczególnie ta wczesna, bo też nie zapominajmy, że my jesteśmy z Jarmuszem od samego początku, prawie, że tak powiem, do teraz, ponieważ jego nowsze filmy, takie jak na przykład Tylko kochankowie przeżyją, też były przez nas dystrybuowane. Natomiast te początkowe filmy z lat 80. i 90., ja mam wrażenie, że one mają w sobie dużą uniwersalność. To znaczy, że chociażby jak sama oglądałam na American Film Festival w listopadzie pierwszy raz, na przykład Inaczej niż w raju, czyli opowieść o dwóch outsiderach i kuzynce jednego z nich z Węgier, która przyjeżdża do Nowego Jorku. Niby ta rzeczywistość jest oczywiście inna i teraz, i w 2021, ale jednak ten element buntu i jakiegoś takiego pójścia pod prąd, przeciw systemowi. To są ludzie, Jarmusz pokazuje outsiderów, takich ludzi żyjących często wbrew jakimś konwenansom. I myślę, że ten bunt, on jest uniwersalny i on dalej nas otacza, więc i zarówno przemawia nie tylko do młodych ludzi, ale też do tych starszych pokoleń, które same to pamiętają. Bunt też się zmienia z pokolenia na pokolenie. To, wobec czego się buntowali, powiedzmy, jeśli chodzi o oczywiście przestrzeń kultury, nasi dziadowie i nasze babki, to jest zupełnie co innego niż buntowali się nasi rodzice i buntujemy się, bądź buntowaliśmy się my. Więc teraz z tej perspektywy, biorąc pod uwagę, że też żyjemy w innej rzeczywistości tak technologicznie niż wtedy, kiedy ci buntownicy gdzieś malowani przez Jimmy'ego Jarmusza w jego filmach mieli te swoje przeróżne trudności w rozumieniu świata i byciu rozumianym przez ten świat. Jak ten bunt się zmienił z pani perspektywy teraz, obserwując świat i obserwując ten bunt w tych filmach Jimma Jarmusza? Myślę, że to jest właśnie to, o czym powiedziałam a propos tych konwenansów, że jesteśmy, próbujemy dużo. Wiele osób próbuje, wiele osób z instytucji lub generalnie czynników zewnętrznych próbuje zamykać szczególnie młodych ludzi w jakichś takich odgórnych ramach, a mam wrażenie, że im dalej, im później i w 2021 roku mamy większą odwagę, żeby się buntować, więc myślę, że to jest taka podstawowa różnica między tym, co było przedstawione w filmach Jarmusza, gdzie tych przeciwności losu bohaterowie mieli jeszcze więcej tak naprawdę, ale myślę, że tak jak wspomniałam, wiele rzeczy się nie zmienia. To dalej jest jednak opowieść o ludziach poszukujących bliskości, intymności, o takich relacjach międzyludzkich. To jest ciekawe, że te filmy Jarmusza są bardzo często oparte na dialogach i wręcz takich trochę onirycznych, sennych, leniwych ujęciach. I wydaje mi się, że te dialogi naprawdę zupełnie się nie zestarzały. Tak jak wspominałam, oglądałam to na American Film Festival, kilka tych filmów, chociażby Noc na ziemi. Ludzie naprawdę zaśmiewali się na sali, łącznie ze mną. I mimo tego, że może teraz w taksówkach trochę mniej się rozmawia z racji aplikacji, bo to jest jednak tylko napomknę, że Noc na ziemi to jest tak naprawdę seria etiud w pięciu miastach na świecie, gdzie po prostu o konkretnej godzinie do taksówki wchodzą różne osoby i to się dzieje w Los Angeles, i w Paryżu, i w Nowym Jorku. I wydaje mi się, że właśnie te rozmowy pomiędzy ludźmi, one się właściwie w ogóle nie zmieniają. Tak naprawdę największą zmianą, jaką widzę, jest to, że w kawiarniach już nie można palić, ponieważ kawa i papierosy, tam bohaterowie w 11 etiudach spotykają się na tytułową kawę i papierosa właśnie w kawiarniach. Prawo już się zmieniło, na szczęście, to jednak niezbyt dobry nawyk, ale z wielkim sentymentem i jakąś taką nostalgią się to jednak ogląda, a tak jak mówię, te dialogi przy kawie są naprawdę, nie starzeją się w ogóle. Czyli pozostaje nam tak naprawdę albo odświeżyć, albo zapoznać się z twórczością Jimmy'ego Jarmusza. Jeszcze jest okazja do końca grudnia w kinach w całej Polsce trafić na któryś z pokazów prezentowanych przez Państwa, tych wczesnych filmów tego twórcy. Tak. Bardzo dziękuję. Dodam tylko, tak, że to nie jest tylko do końca roku. Tak naprawdę będziemy powtarzać te przeglądy jeszcze w nowym roku, więc na pewno będzie możliwość, a poza tym, jeśli akurat nie chcą Państwo się wybrać do kina, chociaż zdecydowanie polecam przeżywanie tego w kinie, filmy od 20 grudnia, czyli od kilku dni, są już dostępne na Nowe Horyzonty /VOD i tam właśnie na platformie Nowych Horyzontów są te wszystkie filmy do obejrzenia. To bardzo dobra wiadomość. Powiem tyle. To bardzo dobra wiadomość na Nowy Rok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Konstancja Sawicka z Gutek Film. Dziękuję. Yeah. Drodzy Państwo, w Trójce przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. W 1864 roku Cyprian Norwid w liście do Augusta Cieszkowskiego zawarł kilka myśli, z których wciąż nie wyciągnęliśmy do końca lekcji. Zmęczony kolejnymi polskimi tragediami, pisał do filozofa: całe czytające społeczeństwo zrujnowane jest w narodzie, w którym energia liczy 87 generałów i 2530 pułkowników i oficerów niższych stopni, ale w którym księgarzy nakładców jest dwóch, moralistów zero, filozof jeden i czytających, a kupujących książki 80 tysięcy. Słowem, gdzie energia wyprzedza zawsze inteligencję i co pokolenie jest rzeź. Norwid nie był przeciwnikiem zrywów niepodległościowych. Warto jednak przypomnieć słowa Jerzego Roberta Nowaka z książki Gorzki to chleb jest polskość. Poeta uważał, że należy wyciągnąć naukę z dotychczasowych klęsk powstańczych. Trzeba cierpliwie czekać w niesprzyjających warunkach na dogodną chwilę, cały czas nie próżnując, lecz wytrwale zbrojąc się do kolejnej potrzeby duchowo i materialnie. Nie może nas dziwić taka perspektywa. Poeta większość życia spędził na Zachodzie. Bardzo dobrze rozumiał, co znaczy kapitał finansowy i intelektualny, technologiczny i bankierski. Oglądał na własne oczy triumfy kapitalizmu i widział z bliska narodziny socjalizmu. Nie może nas mylić rzewny ton napisanej w Ameryce drugiej mojej piosenki. Norwid nie był patriotą wyłącznie sentymentalnych gestów i sielankowych krajobrazów. Miał duże wyczucie potrzeby czynu, narodowej samoorganizacji i reformy ducha polskiego. Rozumiał, że polskość ma szansę tylko wtedy, gdy twórczo przyjmie wyzwania przyszłości, nie zasklepi się w dniu wczorajszym. Mówiąc pewnym skrótem, bliższy byłby mu Stanisław Brzozowski z legendą Młodej Polski, niźli Henryk Grzewuski z pamiątkami Soplicy. Trójkowy felieton literacki. Za ten wspólny przedpołudniowy czas dziękujemy Państwu bardzo. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydała Alicja Mucha, a zrealizował Michał Jakubik. Dobrego dnia, dobrego przestrojenia choinki dziś bądź jutro i zostańcie Państwo z Trójką. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen. Nic nie ginie, bo w przyrodzie.